autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Siódma na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Biden i Tusk dzwonią do Poroszenki. Rozmowy dotyczyły ostrzału miasta Mariupol na wschodzie Ukrainy. Proszą rząd o wsparcie. W rozmowach z bankami frankowicze wyszli na ulice polskich miast. Bywają momenty, że po prostu rata jest tak wysoka, że nie ma z czego jej spłacać. Bieg morderczy, ale widoki piękne. Przede wszystkim no to są piękne Bieszczady. No to są Bieszczady, które jednak mają tą aurę dzikości, mają tą aurę czegoś takiego niezdobytego, fajnego. Już dziś zimowy maraton bieszczadzki. Zachód potępia ostrzał Mariupola, w którym zginęło 30 cywilów, a do Kijowa dzwonią Joe Biden i Donald Tusk. Obaj rozmawiali z prezydentem Petrem Poroszenką. Amerykański wiceprezydent obiecał, że Waszyngton będzie domagał się zwiększenia międzynarodowego nacisku na Rosję. Z kolei szef Rady Europejskiej pytał o to, jak Zachód może wesprzeć ukraińskie władze w obliczu wojny na wschodzie tego kraju. Beata Płomecka. Po raz kolejny polityka przyzwolenia zachęca agresora do większej przemocy. Czas oprzeć naszą politykę na faktach, a nie złudzeniach, skomentował szef Rady Europejskiej. Donald Tusk rozmawiał z ukraińskim prezydentem o tym, co mogłaby zrobić społeczność międzynarodowa w obliczu eskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini ostrzegła, że nasilenie przemocy doprowadzi do dalszego pogorszenia kontaktów na linii Bruksela-Moskwa. Ponowiła też apel do Rosji, by nie wspierała separatystów na Ukrainie. W podobnym tonie utrzymane jest oświadczenie sekretarza generalnego NATO. Jens Stoltenberg podkreślił, że rosyjskie wojska na Ukrainie wspierają separatystów systemami dowodzenia, kontroli, obrony przeciwlotniczej oraz zaawansowanymi systemami wyrzutni rakietowych. Szef sojuszu kolejny raz wezwał Moskwę, by przestrzegała międzynarodowych zobowiązań. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Frankowicze wyszli na ulicę. Kilkaset osób spłacających kredyty w szwajcarskiej walucie protestowało w największych polskich miastach. Domagają się renegocjacji umów kredytowych, a rząd proszą o pomoc w rozmowach z bankami. Paweł Pawlica. W ostatnich 10 dniach raty ponad 600 tysięcy frankowiczów wzrosły o ponad 20%. Aby opowiedzieć o swojej sytuacji, wyszli na główne place i ulice, między innymi Wrocławia, Gdańska, Łodzi, Warszawy czy Krakowa. Bywają momenty, że po prostu rata jest tak wysoka, że nie ma z czego jej spłacać. Kredyt mamy ubezpieczony na wypadek śmierci lub utratę zdrowia. W tym momencie mąż uważa, że najlepiej, żeby umarł i wtedy będziemy spłaceni. To nie tak powinno wyglądać. Rozżaleni frankowicze zgodnie podkreślają, że nie oczekują pomocy finansowej od państwa, ale pomocy prawnej w rozwiązaniu problemu. Chcą między innymi renegocjować umowy kredytowe i spłacać zobowiązanie w złotówkach po kursie taki, jaki mieli na początku umowy. Drugi postulat jest likwidowanie najbardziej niszczycielskiego instrumentu, jaki jest obecnie, czyli bankowy tytuł egzekucyjny. Frankowicze zrzeszeni w stowarzyszeniu Profuturis zapowiadają, że jeżeli rząd i Komisja Nadzoru Finansowego nie pomoże im wyjść z pętli kredytowej, złożą pozew zbiorowy przeciwko KNF. Wstępnie chęć przystąpienia do pozwu złożyło już 700 osób. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Śmierć kleryka z krakowskiego seminarium duchownego. Sprawę bada policja, trwa ustalanie przyczyny. Wszczęliśmy postępowanie mające na celu wyjaśnienie śmierci mężczyzny. Bierzemy pod uwagę różne wątki, w tym taki, że mężczyzna mógł sam tarnąć na własne życie, ale też taki, że przy śmierci mężczyzny mogły brać udział osoby trzecie. Anna Zbroja z małopolskiej policji dodaje, że 25-letni student trzeciego roku teologii został znaleziony martwy w jednym z budynków gospodarczych seminarium. Ciało zostało zabezpieczone w zakładzie medycyny sądowej. W najbliższych dniach odbędzie się sekcja zwłok, która potwierdzi przyczyny zgonu. Na miejscu już zostali przesłuchani świadkowie, klerycy oraz przełożeni. Premier Japonii Shinzo Abe potwierdza śmierć zakładnika w Syrii. Dżihadyści zabili Jaruna Yukawę, jednego z dwóch porwanych Japończyków. Szef japońskiego rządu stwierdził, że nagranie wideo z informacją o egzekucji jest prawdopodobnie autentyczne. Wojciech Cegielski. Na opublikowanym w internecie nagraniu widać jednego z japońskich zakładników Kenji Goto, trzymającego w rękach zdjęcie zgładzonego kolegi Haruny Yukawa. Obaj mężczyźni, z których jeden jest dziennikarzem, a drugi konsultantem wojskowym, zostali uprowadzeni w sierpniu ubiegłego roku niedaleko Aleppo w Syrii i najprawdopodobniej trafili w ręce radykałów z Państwa Islamskiego. Minął termin ultimatum, jakie fanatycy postawili japońskiemu rządowi. Domagali się 200 milionów dolarów w zamian za wolność zakładników. Z najnowszego filmu wynika, że radykałowie zmienili zdanie i teraz w zamian za wolność drugiego z japońskich dziennikarzy domagają się uwolnienia kobiety siedzącej w więzieniu w Jordanii. 10 lat temu próbowała ona dokonać zamachu samobójczego w Ammanie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki śnieg, chłód i morderczy bieg, ale widoki wynagradzają wszystko. Prawie 1000 osób będzie ścigać się w zimowym maratonie bieszczadzkim oraz w krótszym biegu bieszczadzkiej Dysze. Trasa wiedzie leśnymi drogami wokół Cisnej. Przede wszystkim no to są piękne Bieszczady. No to są Bieszczady, które jednak mają tą aurę dzikości, mają tą aurę czegoś takiego niezdobytego, fajnego. To są na pewno ci ludzie, którzy oddają całe swoje serce, żeby tym biegaczom ulżyć w ich cierpieniu. No to jest to też, że rośnie liczba w ogóle chętnych biegaczy, którzy są znudzeni trochę takimi maratonami, które się gdzieś tam biegnie po jednym mieście, drugim, trzecim. Ile można biec maratonów? Trzeba w końcu pojechać w góry. Zachęcał jeden ze współorganizatorów biegu, Mirosław Bieniecki. To był serwis Trójki. W całym kraju chmury, do tego opady śniegu, śniegu z deszczem, a na południowym wschodzie samego śniegu. Największe przejaśnienia dziś na północnym zachodzie. Na przeważającym obszarze Polski od minus 1 do plus 1 stopnia, nieco cieplej, plus 3 stopnie na wybrzeżu i na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 6, 5, 4, 4, 4. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Magdalena Karczewska. 6,5 minuty po godzinie 7. Witamy wszystkie ranne ptaszki. Dzień dobry. Dzień dobry. It's morning. Yes. And what a lovely morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenos dias. Buenos dias. Bonjour. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. tak pięknie przywitał was Jerzy. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. No. Zofia Kruszewska w reżyserce, Marek Pawlukiewicz już patrzy, czy telefony mrugają i czeka na wasze telefony właśnie, na wasze głosy. Już chyba wszyscy obudzeni, co? Jak myślisz, Jerzyk? Czy z okazji ferii wszyscy dłużej śpią w niedzielę? Chyba raczej dłużej śpią, ale nie wiem. Zresztą nie wszyscy mają ferie. W Warszawie dzieci odpoczęły tydzień. Ty co porabiałeś przez ten tydzień? Byłem na zimie w mieście. A co się robi na zimie w mieście? Przychodzi się do szkoły i w tej szkole panie zabierają dzieci do różnych miejsc, takich jak kino, lodowisko, kręgielnia. To super zabawa. A to są dzieci z twojej szkoły, z twojej klasy, czy to z całej okolicy? Z różnych szkół, no tak można powiedzieć, z całej okolicy. Okazja poznać nowe osoby? Tak. Może jakieś przyjaźnie się zawiążą? Ja sam spotkałem kolegę, którego poznałem na lecie w mieście. A, no proszę. Jeśli wy, drodzy zagadkowicze, chcielibyście się podzielić swoimi planami albo tym, co robiliście już w czasie ferii, to oczywiście zachęcamy. Przypomnijmy numer telefonu, Jerzyku. 22 I 7 trójek. I 7 trójek. A co nas czeka w dzisiejszym naszym spotkaniu? Posłuchamy o parowym komputerze. To będzie na pewno ciekawe. Opowiemy o gatunkach intruzach, czyli takich, które nie są naturalne dla naszej przyrody, ale w jakiś sposób znalazły się w Europie i w Polsce. Co jeszcze będzie? A w kuchni kolejny karnawałowy smakołyk. I przyjdzie do nas gość, który opowie nam o liczeniu. Gdybyście chcieli zgadnąć, kim jest nasz gość, bardzo proszę, można dzwonić. 227 trójek, przypominam. Kim jest nasz gość, który będzie opowiadał o liczeniu? Na razie tyle powiem, później będziemy zdradzać więcej, żeby wam ułatwić odgadnięcie. A ponieważ całkiem niedawno, w środę i czwartek, obchodziliśmy święto takich państwa. Domyślasz się, Jerzyku, o kogo mi chodzi? W środę 21 stycznia i 22 stycznia były święta. Taki pan i taka pani. Nie wiem. Nie byłeś z kwiatkami u takiej pani i u takiego pana? No właśnie, nie trudne, wiem. Bo to dawno było. No przecież kilka dni temu. Ten pan i ta pani to dziadek i babcia. Więc specjalnie teraz dla dziadka i babci piosenka z dedykacją. Moja babcia lubi tańczyć, choć ma już niemało lat. Lubię na babunię patrzeć, kiedy z nią wiruje cały świat. Moja babcia, chociaż siwa, wie jak tańczyć blues i rock. W takt muzyki wciąż się kiwa i poprawia swój niemodny krok. Dyskotekę babunia ma, 100 niemodnych już płyt. Kiedy szafa zaczyna grać, ona tańczy jak nic. Proszę, proszę. Babcia lubi tańczyć, choć ma już niemało lat. Lubię na babunię patrzeć, kiedy z nią wiruje cały świat. Moja babcia, chociaż siwa, wie jak tańczyć blues i rock. Takt muzyki wciąż się kiwa i poprawia swój niemodny krok. Dyskotekę babunia ma, 100 niemodnych już płyt. Kochana, kiedy szampa zaczyna grać. Moja babcia lubi tańczyć, choć ma 70 lat. Znów jest młoda jak przed laty, kiedy z nią wiruje cały świat. Pozdrawiamy wszystkich dziadków, wszystkie babcie. Właściwie powinnam powiedzieć najpierw babcie, dziadków, prababcie, pradziadków od zagadkowych słuchaczy. Tak sobie pozwalamy. Jerzy Kut, też chciałbyś swoim dziadkom coś powiedzieć? Tak, bo jeśli mnie słuchają, to chciałabym życzyć dużo zdrowia, szczęścia. A na tym, całym roku. Jak mają na imię twoi dziadkowie, twoje babcie? Moja babcia ma na imię Ewa, druga babcia ma na imię Grażynka, dziadek od babci Ewy nazywa się Tadek. Mhm. A dziadek od babci Grażynki to dziadek Wysiek. I słuchajcie, Jerzyk ma też pradziadków. Moja prababcia ma na imię Ziuta, a mój dziadek, pradziadek, ma na imię Tadek. I mówisz do nich prababciu, pradziadku? Nie. A jak mówisz do nich? Babcia, dziadek. A mówisz jakoś tak szczególnie, nie wiem, babunia albo jakoś tak? Nie. Babcia, dziadek. Mama twoja zdradziła, że babcia niedawno obchodziła urodziny. Tak. Prababcia obchodziła niedawno urodziny, tak. Które? 90. Jejku, wyobrażacie sobie, to musi być piękne. A jak to świętowałeś, Dzień Babci, Dzień Dziadka? Pojechałem do nich... Pojechałem do nich, złożyłem im życzenia, daliśmy im prezenty, ja z moim bratem. Mm. I czekały na was jakieś szczególne smakołyki? Tak, szarlotka babci. Coś podobnego. Ja się też dzisiaj wybieram do moich dziadków, ciekawe jakie smakołyki mnie czekają. Jeśli chcielibyście pozdrowić swoich dziadków, swoje babcie, to oczywiście czekamy również na telefony. No, babcie, dziadkowie też czasem słuchają z wnukami, prawda? Tak. Twoi słuchają, myślisz? No tak. Tak wcześnie wstają, bo to chyba jest typowe dla babci i dziadków, że bardzo wcześnie wstają. Tak jak małe dzieci. Tak. I na małe dzieci teraz czekamy, bo teraz coś z nagrodami. Z archiwum zagadek. Zagadki dzisiaj zdradzą nam trochę temat audycji i trochę podpowiedzą, kto będzie gościem. Posłuchajcie pierwszej. Z jajek się wykluwają, skorupkę przebijają, budują gniazda na drzewach, potrafią latać i śpiewać. Zagadkę zadała Krystyna Sienkiewicz. 2 dwójki. I 7 trójek. To nasz numer telefonu, a zaśpiewają dla nas Mapety i Gwiazdy. Oh, Mr. Frog, excuse me. I believe there's a swine on the line for you. Oh, for me? You can use the green courtesy phone. Thanks. Hello? Kermit? Piggy? Kermit? I think we need to talk about our relationship. Oh, Piggy, not now. I don't really Kermit? Feel... Hmm? Please! I can't stop the way I feel. Piggy, I understand. It's just that right Come now... Come on, Frog! What's the deal? My clock is ticking. Sheesh. Tell me what you've got. As this pig's running out of time. Treat me right, don't make me cry. Oh, Piggy. Or I promise this pig will fly. She drives me crazy. Oh, like no one else. Oh, she drives me crazy, and I can't help myself. Listening, Piggy. I can't get any rest. I'm sorry, you know Piggy. Why? Why? People say I'm obsessed. Well, now that you mention it, everything they say is true. 'Cause I can't get enough of you. Oh, Piggy. Just say I do. Agreed. I'll be drives me crazy, and I can't help myself. Oh, Kermit! Kermit! Kermit, will you stop playing that guitar? Kermit, we have to talk. Is was guaranteed. Oh, Kermit, you drive me crazy. Like no one else. Oh, no. You drive me crazy, and I can't help myself. I'm going bazongas here, Kermit. Piggy, look, I'm trying to you understand. You drive me crazy. I'm going fruitcake. Like no one else. You drive me crazy, and I can't help myself. I can't sleep, I can't eat. But Piggy, Kermit, you drive me crazy. Piggy, listen, Kermit, like no one else. Kermit, I'm only a pig, and I'm only a frog, and you're driving me crazy. I drive you crazy. Well, sometimes a little. But sit no, down. Piggy, what I mean is, crazy. Piggy, you Piggy, about crazy? Don't hang up, Piggy. I'll tell you about crazy. Don't hang up, Piggy. Hello? Świnka Piggy się rozłączyła, ale dzwoni do nas Alicja. Dzień dobry, Alicjo. Dzień dobry. Dzień dobry. Alicjo, o co pytaliśmy? Czego dotyczyła nasza zagadka? Ptaków. Ptaków. A ty znasz się na ptakach? No trochę, tak. Znasz jakieś gatunki? Znam gile, szczygły... Sikorki. A które sikorki? Bo są różne odmiany sikorek. A, to ja znam tylko, nie znam odmianów. Aha. No to mam nadzieję, że zostaniesz z nami i kilka sikorek, kilka odmian sikorek poznasz. A jak wygląda gil? Gil jest taki czerwony brzuszek, jest gruby. Mhm. A jak śpiewa? Spróbujesz? Nie wiem. Nie wiem. Myślałam, że zaśpiewasz nam jak gil. Zaćwierkasz. Ale dobrze. Alicjo, a jak tam dzień dziadka i dzień babci? Dobrze, bardzo. A powiesz nam, jak świętowałaś? Byłam właśnie w szkole miałam. I... Tam po prostu były występy dla babci i dziadka, a później dawaliśmy prezenty i później był poczęstunek. Mhm. Iwan, śpiewałaś czy mówiłaś wierszyk? Śpiewałam. A zaśpiewasz dla nas? Dla wszystkich babci, które słuchają? Mogę, tak. Bardzo proszę. Idziesz lasem, a tu czasem ktoś na drodze staje i widzisz uśmiech w jego twarzy. To przyjaciel przybył ci, siedź pójdziecie dalej razem. Nie potrzeba wcale słów, słońce grzeje, on się śmieje. Jest was dwoje albo dwóch, wędruj w duecie. Niechaj... Pięknie. Jejku, jak pięknie, prawda, Jerzyku? Tak. To się nazywa głos. Alicjo, brawo. Pozdrawiamy ciebie, pozdrawiamy twoje babcie, twoich dziadków. Do ciebie przyjdą nagrody od Zagadkowej Niedzieli za takie brawurowe wykonanie piosenki. To musimy dołożyć coś ekstra. Do usłyszenia, pa, pa. Do widzenia. A druga zagadka też jest związana z ptakami. Posłuchajcie. Kto z was odgadnie, jak się nazywa ten ptak, co dostojnie postawie pływa? Numer telefonu się nie zmienił, 22 i 7 trójek. Czekamy, śpiewają mapety. Okay, so we're all together finally, right guys? Okay, yeah. Okay, all right, is everybody ready to sing? Oh yeah, yeah. Ready. Let's go. One, two, three, four. Can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten. I love you. Oh, A, B, C. bye-bye. Kto z was odgadnie, jak się nazywa ten ptak, co dostojnie po stawie pływa? Ja znam odpowiedź na pytanie, kto odpowie. Odpowie Nikodem. Dzień dobry, Nikodemie. Dzień dobry. Dzień dobry. O jakiego ptaka pytaliśmy? O łabędzia. A jak wygląda łabędź? Jest biały. I? I duży. Jak duży? Jak słoń. Tak? Zgadłam? Nie. A jak duży? Jak co? Trzeba chwilę pomyśleć, żeby tego łabędzia do czegoś porównać. A jak pies? Jak duży pies. A gdzie ty spotkałeś łabędzie, Nikodemie? Nad stawem. A teraz zimą, czy wiosną jakoś, albo latem? Latem. Bo łabędzie odlatują, prawda? Tak. Najczęściej, chociaż zdarza im się czasem zostać. Powiedz, Nikodemie, jak tam dzień babci i dziadka? Fajnie. A jak fajnie? Opowiedz, co robiłeś? W przedszkolu. I babcie przyszły? I dziadkowie? Tak. I też śpiewaliście? Tak. A namówię cię na zaśpiewanie piosenki dla babci? Wierszyk. Proszę bardzo. Anię, Nero. Jaki dzisiaj dzień wesoły, najprawdziwsze święto. Widzę babcię tak szczęśliwą, pięknie uśmiechniętą. Dziadek taki elegancki, pięknie ogolony, to dla babci mojej babci, czyli jego żony. Pięknie, prawda, Jerzyku? Tak. No, naprawdę zdolne dzieci do nas dzwonią. Pozdrawiamy twoją babcię, twoje babcie, twoich dziadków. Ty też chcesz im specjalnego buziaka posłać? Tak. No to przyłączamy się. Dla ciebie oczywiście nagrody. Do usłyszenia. Pa, pa. Do usłyszenia. Było o ptakach, bo ptaki powrócą w drugiej godzinie, a teraz też będzie przyrody kawałek. Od bakterii do arterii. Będzie o przyrodzie. Przed tygodniem spotkaliśmy się z doktorem Krzysztofem Klimaszewskim ze Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego, który opowiadał nam o... Pamiętasz, Jerzyku, o kim opowiadał? Takim zwierzątku w masce? Szop praczu. O szopie praczu. Mówił, że ten gatunek, że szop pracz nie jest z Polski, tylko przywędrował do Europy z Ameryki Północnej. I takich gatunków, które przywędrowały skądś, jest całkiem dużo. Mówi się o nich gatunki obce. Co to znaczy? Czy to takie złe? Ponownie nasz ekspert. Dlaczego gatunek obcy to samo zło? Dlatego, że jest on nienaturalny dla naszych rodzimych gatunków roślin i zwierząt. On przyjechał z zupełnie innego kontynentu, ma zupełnie inne przystosowania, chociaż doskonale sobie daje u nas radę, to może powodować zniszczenia w naszych gatunkach, które naturalnie występują na terenie naszego kraju czy naszego kontynentu. I może nie tylko je zjadać, zabijać, ale również może zabierać im terytorium do życia, może je przeganiać, może powodować, że zaczną znikać. Gatunki obce to bardzo długa w tej chwili lista i można by długo o niej opowiadać. Od takich gatunków całkiem oczywistych, właśnie takich jak szop pracz, które są dużym ssakiem, którego widać i którego wszyscy jakoś tam kojarzymy, poprzez wiele gatunków roślin, o których nie mamy pojęcia, że do nas zawędrowały i nagle zaczęły u nas znajdować sobie miejsce do życia. Jeśli chodzi o zwierzęta, to z gatunków obcych bardzo takim znanym przykładem jest gatunek raka, który przyjechał do nas z Ameryki, który nazywa się rak pręgowaty. Około 100 lat temu trafił do Europy. W zasadzie przez przypadek. zagadek. W tym czasie w Europie żyły dwa gatunki raków. Rak szlachetny i rak błotny. Te dwa gatunki były związane z czystymi wodami. Wszyscy mamy takie skojarzenie, że raki to czysta woda. I rzeczywiście tak było. Te nasze rodzime dwa gatunki raków potrzebowały bardzo czystych wód, dobrze natlenionych. Natomiast rak amerykański, który przyjechał, okazało się, że jest odporny na zanieczyszczenia wody, że doskonale sobie daje radę w nieciekawych warunkach i zaczął się rozprzestrzeniać po całej Europie, wykorzystując wszystkie środowiska, których nasze raki rodzime nie chciały zamieszkiwać. Dlatego teraz, ponieważ on występuje prawie w całej Polsce, jeśli spotkamy gdzieś raka w wodzie, to wcale nie znaczy, że ta woda jest czysta. To znaczy, że to po prostu jest rak amerykański. Ale rak amerykański jest przykładem na to, w jaki sposób może on wpływać na nasze rodzime gatunki. Rak amerykański jest nosicielem takiej choroby, która się nazywa dżumaracza. To jest taki grzyb, który rakowi amerykańskiemu nic nie robi. On po prostu sobie bytuje na nim i rak amerykański na tym nie cierpi. Natomiast ten grzyb powoduje śmiertelne zagrożenie dla naszych gatunków rodzimych. I okazało się, że w miarę rozprzestrzeniania się tego raka amerykańskiego nagle zaczęły nam znikać populacje naszych rodzimych raków. Mamy wszędzie raki amerykańskie, a naszych rodzimych raków jest coraz, coraz mniej. A te obce gatunki znalazły się na kontynencie europejskim, czy powiedzmy tutaj w naszej strefie klimatycznej, z różnych powodów. Czasem przez przypadek, gdzieś na przykład zawleczone, jak słynne opowieści o tym, że ktoś znalazł w partii bananów w supermarkecie jakiegoś pająka, małą jaszczurkę czy inne stworzenie. Natomiast to jest tak zwane zawleczenie przypadkowe i gatunki się pojawiają przypadkowo. Tak jak rak amerykański, który prawdopodobnie przypłynął razem z wodami balastowymi w statkach, które te wody pobierały z wód słodkich w Ameryce, przypływały sobie przez morze i wypuszczały do naszej rzeki, żeby wypuścić ten balast i w ten sposób czy jaja, czy raki stały się i zasiedliły Europę. To są przypadkowe introdukcje, ale też bardzo często te gatunki obce trafiają dlatego, że my chcemy. Człowiek sobie wymyślił, że a może taki fajny gatunek jest w Ameryce, niech on zamieszka w Europie. Tak było z szopem, tak było z norką amerykańską, kolejnym takim fajnym drapieżnikiem, zwierzęciem futerkowym, które sprowadzono do Europy po to, żeby hodować je na fermach, po to, żeby pozyskiwać z nich futra. W wielu przypadkach one uciekły, bo to sprytne małe drapieżniki i zwiały na wolność i zaczęły żyć na wolności. Nasza norka, która kiedyś występowała w Europie, norka europejska, całkowicie zaczęła zmniejszać swoją liczebność, zaczęło być jej coraz mniej i praktycznie teraz już w Polsce norki europejskiej nie spotkamy. Natomiast wszędzie spotkamy norkę amerykańską. I tak oto pierwszy wykład z zakresu ekologii za nami. Bo ekologia, moi drodzy, to nie tylko mowa o zaśmiecaniu środowiska, to także mowa o bioróżnorodności. Trudne słowo. Ekolodzy dbają o równowagę między różnymi gatunkami, żeby jakiegoś nie było za dużo, a jakiegoś nie było za mało, żeby było dość jedzenia dla wszystkich roślinożerców, żeby owadów było dość, żeby jakieś rośliny nie dominowały na danym terenie. To też jest kwestia ekologiczna. I będziemy wracać jeszcze do bioróżnorodności, a tymczasem zagadka dla tych, którzy słuchali uważnie. Skąd się biorą gatunki obce na jakimś terenie? No właśnie, 22, 7 trójek. Foka nadziwić się nie może, a wiele dziwnych widziała w dworze. Ilekroć spojrzy na pingwina, on zaraz taniec rozkoszy. Tańczy, tańczy do nóżki nóżka, a łapki ma takie jak kaczuszka. Tańczy, tańczy, podskakuje, nie zimno mu wcale, tak dokazuje. Jeszcze raz, skąd biorą się gatunki obce na jakimś terenie? To nasza zagadka, a odpowiedź na tę zagadkę zna Marysia z Lublina. Dzień dobry. Dzień dobry. Marysiu, słuchałaś uważnie na pewno naszego eksperta. To powiedz, skąd się biorą takie gatunki jak szop pracz na przykład w Europie? Ludzie przywożą różne zwierzęta i zagrażają środowisku. No tak, czasem rodzinę. Czasem przywożą, czasem świadomie przywożą. Na przykład ktoś wymyśla, że będzie hodować szopy pracze w Europie, a czasami niecelowo, tylko przez przypadek. Przez przypadek, tak. Tak się na przykład wydarzyło z rakiem. No świetnie słuchałaś. Bardzo gratuluję. Marysiu, u ciebie ferie jeszcze się nie rozpoczęły, prawda? Tak. Ferie zimowe kiedy? Jeszcze nie. W przyszłym tygodniu, prawda? Jeszcze nie w ten poniedziałek, a w następny. 1 lutego. Jakieś plany już masz? Jakiś pomysł, co będziesz warsztaty robić? Taneczne. O! A już wiesz, jakie tańce będą? Jakaś czacza może? Taniec współczesny. A ja tu z czaczą wyskoczyłam. Widzisz, taniec współczesny to zupełnie inna para kaloszy. A ty już kiedyś tańczyłaś, czy będziesz się uczyć od samego początku? Już tańczyłam. No szkoda, że nie możesz nam zaprezentować, bo przez telefon nie widać. Marysiu, czy chciałabyś kogoś pozdrowić? Babcię i dziadka. A jakieś szczególne życzenia może dla babci i dziadka? Wierszyk, piosenka? To ja myślę tak. Zastanów się i możesz do nas zadzwonić później i wtedy zaśpiewać albo powiedzieć wierszyk dla babci i dziadka. A tymczasem bardzo serdecznie pozdrawiamy państwa dziadków, panie babcie. I tobie, ciebie też. I oczywiście nagroda za świetne słuchanie o ekologii do ciebie przywędruje. Pan listonosz przyniesie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa, pa. Oprócz tego, że w niektórych województwach trwają ferie, to trwa coś jeszcze. Jerzyku, pamiętasz, co to trwa teraz jeszcze? Dużo się tańczy wtedy, chodzi na bale. Karnawał? Rewelacja. A tak nam się pięknie układa, że w karnawale proponujemy wam dania idealne dla gości. Kucharz nieduży. Szef kuchni hotelu Lord w Warszawie, Stefan Birek, proponuje nam coś prostego. Na pewno wam się uda to przygotować. Ja bym proponował coś bardzo łatwego do zrobienia, co mogą zrobić samodzielnie dzieci, aczkolwiek zawsze takie zabawy, a szczególnie w kuchni, powinny być robione pod opieką dorosłych, bo tutaj mamy albo do czynienia z jakimś urządzeniem elektrycznym, albo z nożem, więc zawsze osoba dorosła jest nam potrzebna. A ja bym zaproponował tortillę bądź naleśnika. Różnica tylko w tym, że naleśnika możemy usmażyć i zrobić sobie w domu sami, natomiast tortillę możemy kupić gotową. Gotową tortillę przed przystąpieniem do złożenia i czy do zawinięcia w rulon musimy troszeczkę podsmażyć na patelni. Rzucić dosłownie lewa, prawa na chwileczkę, żeby ona nam się deko rozgrzała, żeby nam nie pękała, łatwo się zawijała. Do tego, jak mamy rozłożony placek, potrzebujemy produkty i coś, co nam połączy. Najlepszym takim produktem jest twarożek. Taki, który lubimy. Gotowy, zmielony. Przyprawiamy go do smaku odrobiną soli, pieprzu. Tutaj możemy zrobić samą wegetariańską warzywą, bo wystarczy, że po rozsmarowaniu serka położymy na to liście sałaty, naszej ulubionej. Miejmy też tylko na uwadze, że sałata masłowa, która jest bardzo dobra i fajnie się układa i fajnie się roluje w takiej tortilli i ona nam dłużej poleży, natomiast sałata lodowa, która też jest wyśmienita, bo jest bardzo krucha, jest mniej trwała, tak? I tutaj, jeżeli zrobimy taką tortillę z sałatą lodową, to musimy praktycznie tu i teraz ją zjeść, bo to nie jest, co nam przeleży. Do tego możemy dodać wędliny, te chude, najlepiej drobiowe. I tak jak mówiłem wcześniej, rozkładamy na placek warstwa twarożku, warstwa sałat, warstwa wędliny. To rolujemy. Tak jak naleśnik, czy tak jak makowiec w rulon, mocno zawijamy i tak zrolowaną tortillę możemy już ciąć na plastry grubości około 2 cm. Rozkładamy na półmisek bądź na talerz i mamy gotowe danie. Pojawiła się pewna wątpliwość. Jerzyku, w związku z... No, poczekaj, zanim zadamy zagadkę, to jeszcze ta wątpliwość językowa. Dlatego, że nasz ekspert, pan kucharz, szef kuchni, mówił tortilla, a ty mówisz na ten placek? Tortilla. No właśnie, dlaczego ty tak mówisz? Bo tak jest napisane. Tak. Przez dwa L, a my mówimy tak, jak mówią Hiszpanie, którzy wymyślili ten placek. Bo tam, kiedy pojawia się dwa L, to jest... mówi się... J? J, tak. Tak jak my piszemy RZ, a mówimy... Ży. Na przykład? Rzepa, a nie rzepa. Prawda? Więc mówimy tortilla, nie tortilla. Ale to nie jest wielki błąd. I teraz zagadka. Co można zawinąć w tortillę? No właśnie, macie jakieś pomysły, propozycje? Czekamy. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi. Gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Poświeci pajęczy przędzy, na grzyby. Na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głóg, bo paproć, co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi. Gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other. You got my back, słyszymy cały świat. And that's a fact, zdobyć, sięgnąć. All the way po mroku, krok po kroku. Nawet po takim trudnym rogu, obok siebie. It's like as if we're in niebie. And as until Washington says, our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Smakowitą zagadkę zadaliśmy przed momentem. Co można zawinąć w tortillę? Zanim odezwie nam się nasz zagadkowy słuchacz, ty masz jakieś pomysły, Jerzy? Na to, co można w ten placek zawinąć? Można zrobić na surowo. Ja znam, mogę, mam plan, mam przepis, jak zrobić na surowo. Znaczy, to tyle należy oczywiście trochę podgrzać. Biorę kukurydzę, pomidor, ogórek. Nie wiem, czy coś jeszcze... Pewnie jakiś sos, żeby to połączyć, żeby nie wypadały? Nie wysypywały się? Nie powinno, żeby był sos. Ale jakiś keczup chociaż? Nic? Nie. Nic z tych rzeczy. I jeszcze ser można zrobić. Potarty. Tak. Dzwoni do nas Krzysztof. Dzień dobry. Halo. Halo. Sałatę można. Można. I tylko sałata, czy coś tam byś jeszcze dorzucił? Warzywa. Mhm. A jakieś konkretne ulubione twoje warzywa? Ogórek. Zielony czy kiszony? Kiszony. Kiszony. A co jeszcze oprócz ogórka i sałaty? Coś w innym kolorze spróbuj. Może coś czerwonego? Powtórz. Pomidor. Pomidor. Dobry pomysł. Coś jeszcze? Jakieś mięsko może? Szynka. No, i to jest konkretna propozycja, prawda? Tak. Taką tortillą z szynką, to już się można najeść. No. A czy ty gotujesz troszkę, Krzysiu? Tak. A co umiesz ugotować? Wczoraj robiłem pierogi. I kleiłeś pierogi sam? Tak. A co było w środku? Jakie nadzienie? Serek słodki. Aha, z rodzynkami? Bez. Tym razem bez. Krzysiu, czy ty chciałbyś kogoś pozdrowić? Kogoś? Całe radio. Dziękujemy. Jerzyku, Krzysiek nas pozdrawia. My też. My też, oczywiście. A babcie, dziadka? Też. Też. A może cię namówimy na jakieś szczególne życzenia dla babci i dziadka? Jakąś piosenkę albo wierszyk? No. Chyba nam się nie uda. To może chociaż czego byś tak najbardziej z serduszka życzył babci i dziadkowi? Dużego zdrowia. To my się przyłączamy, życzymy dużego zdrowia w imieniu Krzysia i w imieniu wszystkich dzieci Zagadkowiczów dla wszystkich babć i dziadków. Do usłyszenia, Krzysiu, pa pa. Pa pa. Wymarzone wakacje. To już ostatni dzwonek. O, taki ostatni dzwonek, bo jeszcze tylko 6 dni czekamy na pracę w konkursie Wymarzone wakacje. To jest konkurs dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych. Jeden ośrodek, jedna praca. Mogą być wykonane w dowolnej technice, ale... Muszą być piękne? No, koniecznie. Najlepsze grupy nagrodzimy pobytem w hotelu Las w Piechowicach. Przypominamy adres, na który trzeba dostarczyć te prace. Zagadkowa Niedziela, ulica Myśliwiecka 3, łamane przez 5, łamane przez 7, 00977 Warszawa, z dopiskiem Wymarzone wakacje. Bardzo ważna informacja, te prace muszą do nas dotrzeć do końca stycznia. Jeżeli wyślecie je w ostatnim dniu stycznia, to do nas nie zdążą dojechać. Wymarzone wakacje. Już niedługo rozstrzygnięcie. Myślę, że warto się postarać, klejąc, malując, rysując. Kiedyś była nawet gra planszowa. Pamiętasz, Jerzyk? Tak, pamiętam. Były witraże. Czekamy na waszą pomysłowość. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi, sąsiedzie, dokądże ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Saremki, jadę sobie zbierać grzyby. Będę się opalać, będę w słońcu walać, niech poparzą mnie pokrzywy. Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okurzy ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krzesło taksówkę. Kto syreną wyśle, szybkie pogotowie, poproszę od bólu głowy. A po tę ostatnią zabawkę pod stołem zbierzesz to straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. powiedz mi sąsiedzie, dokądże ty jedziesz? Pojadę z Kaskiej Poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. Dojechaliśmy do Szklarskiej Poręby? Tak. Prawie. Prawie? No prawie, tak, prawie. No bo w okolicach Szklarskiej Poręby właśnie hotel Las, którego, który zaprasza dzieci, które pięknie rysują, malują i które postarają się wykonać przepiękną pracę na temat tego, jak sobie wyobrażają zimowe wakacje. A my tymczasem zbliżamy się do godziny 8, a to oznacza, że jeszcze przypomnimy, co nas czeka w drugiej godzinie. Co nas czeka? Ptaki. Ptaki. Przyjdzie do nas gość, który jest związany z Towarzystwem Ochrony Ptaków i który nam opowie o, powiedzieliśmy na samym początku audycji, o liczeniu. O liczeniu? O liczeniu. Liczeniu czego? Ptaków. Mhm. Jak myślisz, po co się liczy ptaki? Żeby określić, jaka jest ilość w danym kraju, mieście. Zapewne. I o to wszystko wypytamy naszego gościa, jak tylko się pojawi. A ty znasz jakieś ptaki? Tak, sikorka bogatka. A jak wygląda bogatka? Nosi na pewno klejnoty, bo jest bogata. Nie. Nie? Klejnotów nie nosi. No to koronę. Sroki. Nie, sroki co najmniej. Sroki kradną takie rzeczy. No właśnie, ale podobno to jest mit, że one wcale nie kradną. Ktoś zauważył i rozpowszechnił taką nieprawdziwą informację. No myślę, że zapytamy o to naszego gościa, czy te sroki to rzeczywiście złodziejki. A jeszcze jakieś gatunki ptaków? Gile, rudziki. O, rudzik. A jak rudzik wygląda? Rudzik ma piórka takiego koloru, takiego dosyć takiego brązowo-zielonego liścia. Mm-hmm. Bardzo dobrze się, jak jest tyłem odwrócony, to bardzo dobrze się maskuje. Mm-hmm. A z przodu ma taki dziubek. Znaczy nie dziubek, tylko brzuszek taki bardzo rudy. Stąd nazwa. No tak. I o ptakach właśnie porozmawiamy tuż po 8. Do usłyszenia. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek mych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Thank you.